Samara Bosnu pregazila, Bosnu pregazila, haj na mi tu se jelu naslonila, haj na mi tu se jelu naslonila. Pita jelo što visoko rasteš, što visoko rasteš.